suruwa e joni seren ciptoro Allah tan ma baden dental hangadi aw hunna da sarinaka annabi sallallahu alaihi wasallam wadane e gurnam mun wa illa faman alladhi ankarahu ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud yiddi do esko yotobe ciptoro Allah wala o yani hotobe Allahu akbar yani hotobe astaghfirullah kanko hadi ko hay an wadira ndani wiide ina wad dental mun khas wala nyalaw mun todda do khas walla ina todda hen tan ganda be adadin lam yarid taw ganda adata mu annabi sallallahu alaihi wasallam subaki tobaki yowat wa inma yahsuruhu yani alqaid e taw ko do wadan walla jum nokko kanyum tayata mbade dum do temeder temedidi ujunere hadhihi alashya'i mashru'a dum do woni hunde nasar ina ko ummarade jomira subhanahu wa ta'ala allahi amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi allah sura ayno kas ego زيد على ذلك ان السنه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا انما هي التسبيح بالانامل كما هو مبين في تاريخه وسيرته سدوم مني كدي تايو كدي كو غونغا كدي جيدن حقيقه تايو غونغا نا ويلما او تايو كو غونغا جيددا غاندي سبحيناده النبي صلى الله عليه وسلم دي وادير كو فديليم ساجيوي غورنام النبي صلى الله عليه وسلم فوف اتواتاتون كاي او وادير سبحان الله كو وانا فديليم مكو ديدو غورنام مكو فو ديفتا كالوجي تاريخ مكو اينا جوغا بانجيجي فوف kala to kippitirden en meeda yide annabi sallallahu alaihi wasallam na jogi nyangil walla yabere murtonde walla yabere tamaro ina limira dum cubihinaali mun jogido fo yo wade bowal wa min al fawaid allati tu'khadh min al hadith wal qissa in al ibra laysat bi kasrati al ibada wa inma bi kawniha ala sunnah ba'idatun anil bid'ah ina jiya kadi ko famete tawi kay ada fama fami qissa kala do e hadith o nekates ku yowodi tan wana wana wiide mi doori dewal Allah kewngal la ibrata fi zalika wana kewal ngal jewate ko pewal ngal e joni gollal ma fewata ko ma hawre sunna Allah bi ko liyabluukum ayyukum ahsanu amalan wana aktsaru amalan wana ko buri hewde ko jewate wala wana kammiya ko kayfiya e wana kam wana yanda puwa o jewate wana quantity o jewate jewate ko no wadirteni e tawa wadirino sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tawa da wodditi ko wiete e bidafu dum woni ko ibnu mas'ud hali dum wadi saje wi kongol ibnu mas'ud gongol o wi iqtisadun fi sunna khairum min ijtihadin fi bid'a o wi ndabidin da e sunna tan ad sunna nan tan ida rabbidini hen sunna o tawa ko seeda ada gollama ina buri golla golle mawde e bid'a ina buri tinnaade ganda tampere mawde e bid'a golla sunna seeda ndabidino da hen ina buri ganda tampa tampere mawde e bid'a ومنها ان البدعه الصغيره يزيد الى البدعه الكبيره ان فامي ان كتويتا نانغي بدايل توغسل ها جونغيل بيدان تان كودو بونتان بيودا ها جونا يوتو بيدا ماودو دو ودي سا جيوي اندر ان اصحاب تلك الحلقات صاروا بعد ذلك من الخوارج يو ادان دي بي غوننو كو اندر ميسيده بي كال ديدو گندو بوينو بي جانتو كو خوارج بي غاندو دا علي ان جا ان اندا علي كو خلفاء الراشدين ان جا aliyu habe mabbe ha wobbe hendani ni onangi dum no yoddi dum ene jaygol hadith ona to musnad sa jeebi handa juzul awwal e musnad he hadith o to numero makko wala page o temenna e hadithaje amna temenna e nay hadith o muslim yaltini mo to wonno sahih muslim e juzul salis he do wadi sa jeebi ha jeni page batto o temedere e jenay wala temedere ha joni e sappo jeedir fo hadith o ina yalti ton wala numero no bandirabe ndeke pammi dewal Allah fof non ina to siftorde Allah ina to korkaaji ay korka sunna ne hen kadi ko wana sunna ne hen woni korka sunna ko kora balde jeego men dudo lewru shawwal sa hori lewru korka ndu Allah yobata ma ko libbi sap dum woni ganda jomiraadu wi man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha annabi ji wi sa hori lewru korka gayna rewni hen balde jeego mu shawwal na wayno hitande fo a hori ay bi baraji kordo hitande ko dum bindante da wade papiyeji ma sa wi ado hora hitande mu me ko bakkat kebata hebata hen baraji nani ina hawni ndeka sunna ko golle seeda baraji kewdi bida ko golle kewde baraji ngala sa hori lewru korka ndu jobeda lebbi sappo sa hori balde jeegom shawwal nyalama foko balde sappo jobetada awa woni balde chapande jeegom hitane gasi hebiro lebbi sappo hebi balde chapande jeegom lebbi didi awa hitane ko lebbi sappo didi Allah wi inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra en nganda hay pami ndeka awa nani bangal hitane lebbi mun ko sappo didi sa hori nganda ha joni lewru korka no rewni hen balde jeegom shawwal awana wayno hitande fof baraji mun bindanda ka kordo kono sa wi joni do hala lebbi hitande fof mume ha gasa sare alislam jabantama dum don annabi sallallahu alaihi wasallam wi tawi ada softe korka lewru fof hore hen balde tati wonno sa hori balde tati noyno hori lewru ndu fof ay nyalama fof ko balde sappo joberda ko Allah wi non to suratul an'am Allah wi man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha joni sa hori lewru fa hori hen balle tata hori ndu kayru fo baraji mum ndokketeda jonno saaje rek gonde lebbi hakke nay joyi tati ado hora dan adu a waji ko ala sunna nabi sallallahu alaihi wasallam era hore lewru ha may so wona lewru korka annabi jini horan no tan ko heewi der lebbi he ko ganda ha heewa dum won lewru shaaban do haydun ngin hawra kadi wonde sunu heebi sappo e joyi ko heewi era nabi sallallahu alaihi wasallam o horatan walla o hadini hay hotundu hore hay so riwayaaji goddi ngarina lundi dum non ko di charge yani ko hundeji cerindidi dum non jiaabe alla ndega en pami awa woni sunna ko golle seeda baraji kewdi bida ko golle kewde de fesetaake kadi nan neddo jeengol Allah wi nyande yawmal qiyamati wujuhun yawma idhin khashi'atun 'amilatun nasiba tasla naran Allah wi mayi jeese goddo ngaraton ina kuli ina debi Allah golle kewde debi Allah kewde awa kono be nadde hen jeengol wonno dewe de pewani de kawrani no wirandani dum non jiaabe Allah ngande joomara subhanahu wa ta'ala dum woni ko yamiri men in der qur'an Allah yuma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu kon la da murke adani mun ko nange ko hadi mun ko curude ngoppe suratul hasir joomirado wadi garantiu muhammadu ko hali ko dum woni gonga muhammadu halata be bili fittandu mun ko wana muhammadu fon wawi halande men bili fittandu dum non belade fittandu walla neddo halata wa joomur renaka torompila walla juuma walla ganda sheedanu mujjina dum dum do fu ganda ko hunde hande wattenede hakkille wana ko kaari wi fotan hankadi ko gonga tan aw kaari wi fo hankadi ko gonga taw joomun wana ne laado Allah renaka wayu jipintake mun wana maasum joomiraado wadi garanti muhammadu halta ko weli fittan mun Allah reeni gite makko reeni noppi makko ma zaqal basar wa ma taha joomiraado reeni hakkille makko yima kadabal fuadu mara joomira subhanahu wa ta'ala ko holli ha joni ko wita nimbe ina jidi mo gonga gonga yo kere cagal ne laado makko Allah wi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah yida mon yafo bakatuji mon suratu ali imran dun non ka jiaabe Allah en pami ndaka siftor gol Allah aw annabi sallallahu alayhi wa sallam holli men o hali o hirjini annabi sallallahu alayhi wa sallam ha ina hala o hali siftor gol Allah o yiku hunde ne winde ina hoyfi annabi sallallahu alayhi wa sallam وهي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهي كونغودي نانتوني دي كوي في ادمغال دي تدينا بيسير دي دي نجيدا فيودي الله دوم ونبيا سبحان الله وبحمده لا بل ودني الله جتودن غورني الله سبحان الله العظيم لا بل ودني الله مودو النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ala annabi ju buri wadde garanti annabi ju kala biido subhanallahi wa bihamdihi e der nyalama labi temedere bakatuji ma fo Allah yafi ma sudi potino be pejje mayo dum non so wiyama an sa nangani badanda hen tampon wade hen signature awo kay rukuma wande ganda hebata baraji awo gande hala annabi ju ka do lutundire kan annabi ju ko mangala kala biido subhanallahi wa bihamdi annabi sallallahu alaihi wasallam hali bakatuji ma tayatimmi dum temedere ina yafi ha sudi potino be pejje mayo وقال النبي صلى الله عليه وسلم بي لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس النبي صلى الله عليه وسلم بي مي سبحان الله يكون بيامي الحمد لله يكون بيامي لا إله إلا الله يكون بيامي الله أكبر إيه دم بري مي يد دم دو بري يدير فيو دي أمي يكون ناقي جيمة تايمون فو كالكو ناقي جيلي تي دومون dum firti ko deedo gede burani mo ko wona adun he fof jaw kala adun ka ko adun ko hen fof annabi sallallahu alaihi wasallam nyane goto lo wiani sahaba e makko ayajizu ahadukum an yaksiba kull yawmin alf hasana iyo on goto mun ina ronka tan nyalama fof heba ujunere baraji goto namni ya rasulullah kayfa yaksiba ahaduna alf hasana hono goto amin hebirta labi ganda baraji ujunere nyalama goto annabi ju yo jomu bi subhanallahi 100 tasbiha biya subhanallah biya labal wodani allah aw mbiya non laabi temedere wonno Allah won tun winbe Allah won wiyobe Allah na jogi biddo won wiyobe Allah ma walle won wiyobe Allah ganda ha joni ma wallondire aw joomira subhanahu wa ta'ala mbiya laabal wodani Allah Allah woni baawdo woni kattando woni baawdo hunde fof Allah woni jondinido Allah woni ganda wahid ahad as-samad Allah woni jondinido tagore makko fof tagore makko fof non ina hado jine makko sa hali dum do Allah windama baraji ujunere فاتقوا الله عباد الله واكثروا من هذه المكاسب العظيمه كون جياب الله كولي الله كيبيني ديدو گيدي او كيبيني كو بيدون ديدو گيدي بيا سبحان الله ديانت دين ديدو موجير نو واي هيودو دين كادن دين موجير امي ان كام باندام ني جوتيدا جول دي وانا جول تان ني جوتيدا هور دي هور على كايت مونا على حاجون غاندا على دكو دوم دو وادي ان سيناتير دوم نون جياب الله حاجون ان كالن كو الله يمري من كو الله صلى الله عليه وسلم يمري من izkurullaha azza wa jalla bi qulubikum wa alsinatikum gila berde haydem defo ciftori allah wa jawarihikum etardemon li yakunu zikrullahi ta'ala fi qulubikum qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum njomirado holliri en ciftori allah e berde men eseden dari eseden jodi haysen lili e bangeji men kunu mutadhakkirina qa'iman li 'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi yewi ha joni mawnindi jomira subhanahu wa ta'ala ndara mangu allah nganda nyenyal allah e tiddugal allah e kattande allah ciftoro allah wa'lamu anna kull qawlin min al-khair turiduna bihi wajh allah fa huwa min dhikrillah kala kongul nganda mojerngul kala kalirda ko hebde baraj njubdi allah dum non koy ciftorde allah jiya uzkurullaha ta'ala bi jawarihikum bi fi'li at-ta'at ciftorde allah kadi ha joni bangal terde ko goldude ha joni doftaji allah de wa tarkil ma'asi wa pudi gofi allah fa inna kull fi'lin wa tarkin kala nganduda ngil gollata wala ngil ngoppata taqumuna bihi ta'atan lillah tambadirra dum ko doftade allah be wadande do hunde batte allah yamiri be woppinde do hunde batte be allah hadi won me wadande do hunde pur hami baddo allah foko siftorde allah akthiru min zikrillah ta'ala wala takunu mimman aghfala allah qalbahu an zikrihi wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta kibinen ko siftorde jomira subhanahu wa ta'ala woto mbayene yaabene wirtindi bangi allah walla be allah takibirde munen ga siftorde allah rewi tan ko weli fittaan mum won tan ko folde tan ina duro ina wada ko weldume leydi he awa bangal diine allah toyne welsindi bangal fiya ko allah toyne fakitini hem bonande aksiru min zikrillahi qabla an yuhala bainakum wa baina kewen ko ciftorde na allah ko idi ganda ko hunde arade heeda hakkunde men ciftorde allah ma maide walla ronkere walla hadede ha joni dum do fo bangal sa welsindi man no feewi allah no wada e hebernde ma tampo hankade hay sa yidi wonde julu yidi ciftorde allah hankade taw dum non benni hankade bocciti mame ayyuhal muslim la ashqalannaka an zikrillahi malun wala banun hay hunde do soklina ga ciftorde allah batte jawkal ma walla batte bibbe ma fa innamal malu wal banuna zinatul hayatid dunya ko wiete jawde bibbe fo de ko masir ko cinkalado na tan ko allah wi ko woni gonga allah wi wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala golleji moji keddato dum de buru mojjude de won njobari ma e ndesare ma njortoma bangi allah dum do buru neddo buru mojjude ko neddo ina wada jikki allah wi wal baqiyatu salihatu golle moje keddotode baqiyatu salihatu non kullu amalin salih kala gollal mojjal fu wiite go baqiyatu salihatu dum woni golleji moji keddotodi woni hore mun non ko wiite subhanallah ini wi ina jahil bi alhamdulillah hebbinde wiide la ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mida dewter ala sona allah allah woni mawdo mida mi ala dole mi ala peje sona allah sum dañi jawdi wala kala ko bawi hebde wana tinnare wana dadunga rokki kam ko mojjere allah mere dum woni sa wi la hawla wala quwwata illa billah dum woni sa hali dum demgal ma fi bi e bernde ma ndega sa hebi hundodo sikko ko kaari rokki mi wana ko buftimi do ko wala ko jarmi dum do ko addane kam hebde wala ko cindumi dum do e bidiki lam wala ko kabbumi dum do e mobilam ko addane dum hebde ala kala mojjere kebdon allah yo ma bi kum min ni'matin famin allah kala neema mo jido ne mon gande ko ta allah iwi ibadallah inna zikrallahi ta'ala ghanima wa ribhu gande siftorde allah tawi allah wurtima dum non andu dum non ko jalle ko jawdi ha hewi ko ganyari wa anna al-ghaflata an zikrihi ghurmun wa khasara wel sindare non ga allah ko dum woni perde ko dum woni nimsa ngati are ga abi hurairata hadith kebrado annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi jumeedi wiide ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alayhim tira fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum annabi sallallahu alayhi wa sallam wi joraaki yimbe kay jonde be siftoraani hen allah be julaani annabi jube jodi habe jeyi hay gotel leedo gede be badani sona wadana be ustango perde so allah jolaama tan nangirambe dum tornabe walla so allah haaji ya fobe naka jiyabe allah ngandi jumra subhanahu wa ta'ala dum woni ko yamiri siftorde allah kadi bangal bernde nani ina wona to demgal ina wona to terde fof amma zikrullah bil qalbi fa inna ma'nahu an yakuna al qalbu muta'alliqan billah siftorde allah ko bernde ma wona bangal bernde ko bernde ma kanyum woyi tan ko jumra subhanahu wa ta'ala wa yakunu zikrullah wa ta'zimihi da'iman fi qalbi siftorde allah mawninde allah da'iman nay bernde ma ada renti gofi allah toujours ada wadi kay allah na tawa ina jime ma allah ina renama wa huwa ma'akum ayna kuntum safibi dum don wadi ger kewda yanata hen e yaba kadi kawnide allah e kattande allah no allah way waade mun way waade hattande dum non way waade nangude ma amma zikrullah bil lisan fa huwa an-nutqu bi kulli ma yuqarribu ila allah azza wa jalla siftorde allah bangal demgal dum woni ko kala kala kungol ko ne badi ma fewde allah fa taharatu zikrun hajunillah bal kadi ko siftorde allah والصلاه ذكر جولده كو سيفتورده الله والسعي اليها ذكر ياده كدي تابودا بامي تاباندي ما دوتشي ميسيدا جيو غاندا باراجي اللهم كدي كو سيفتورده الله والزكاه ذكر جاودي ما يونا لما حاتم من صاب غوت ندوكا جومون ان حقي مون دم كدي كو سيفتورده الله والصيام ذكر كورك كدي حاجوني كو سيفتورده الله والحج ذكر جتا جاودي ما نجا حاتم نجا كاجيا ولا نجا حنجورودا سور غاندا وري عمره فوكو سيفتورده الله وبر الوالدين ذكر دي غاند جيناب كدي ذكر وصله الارحام جوكودي اندام فو حاجوني ادو gede fo wite ko siftorde Allah wa kullu fi'lin yuqarribuka ila Allah fa huwa dhikrun kala gollal galina badima ya Allah siftorde Allah li anna taqarruba ila Allah la yakunu illa bi niyyah fa ad-din kulluhu dhikrun lillah ngande hajoni ala foko badintuma Allah kala gollal dewa sonamba bada hen anniya badira hunde sabu Allah Allah yamiri wadde yamirore Allah rentade kade Allah jomira subhanahu wa ta'ala kango sharinani jiyabe makko bangal yo siftormo ko Allah yamiri dum e deftere makko annabi sallallahu alaihi wasallam kadi nelaado makko yamiri dum kadi leñol ngol e demgal mun dum won dum won en kali hen ko hala e bangal qur'an e ko hala e bangal hadisiyaji sen jeewi deewa men Allah keedo foko ne Allah jomira subhanahu wa ta'ala yamiri kala gollal ngal e den golle yambi bismillah ay siftorde Allah ari ko non kadi sedem paye nyamde kadi Allah yamiri yambi bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni ko yamiri awa ko sedem paye yarde kadi ko non sen gayni nyamde walla yarde kadi jamir den ko yambi jettode ngoda ni Allah alhamdulillah wanna annabi ju wi'e der hadis inna Allah la yarda wa inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-akla fa yahmaduhu 'alayha wa yashrabu ash-sharba fa yahmaduhu 'alayha o wi ina wela Allah Allah ina yida jiyado makko ina weltano jiyado makko nyama nyamande ha kara jetta hen Allah ganda ko Allah nyammin ma de do hunde jara kadi ha joni jaram kadi jetta hen Allah wanno Allah fal yanzuru al-insanu fal yanzuru al-insanu ila ta'ami bani adama je ko nyamata ko Allah yisa jeewi aslimu tan tan ko Allah addi Allah wi inna sababna al-ma'a sabba ko min addi tobo go aduno fosirindi wa wadude badil gotel Allah tobna tobo funna fudi yaltini hen nyamde jara kara ngata an jetta ko wana Allah e dum woni ubbude majjar jomira subhanahu wa ta'ala haali dum e der qur'an allahi alam ya anna khalaqna lahum mimma amilat aw lam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun allahi mat be do made muhammadu mata ayyani minen be do jiyabe allah mo ganda wado be mushrikin en Allah yimi tagani be ha joni ne moraddi Allah wi dido be e bali e gelodi e nay kala ko yimbe nyaamata do kosa meje munen ha joni tebbuji munen Allah yi kanko de fewni hay goddo en jani goddo wadi hen kay tampo muy kanyum fewni Allah yi kanyum fewni jomira subhanahu wa ta'ala yi kadi ndokkumi be be bam Allah yi kadi ngeltammi be ha diggi jani do nanga daaba nanga puccu waddo nanga ngeloba bosa nanga nagge bosa fiya leedi aw ina anda tayona Allah elti kam ina anda dole nagge dole ngari hejeta e bani adam warata don don kono ko Allah eltani men ko elta ko sa wi'a nanga dum sa dawri nangodi dum so Allah jabi kay awa anda yan cadele tampere jomira subhanahu wa ta'ala wi haadan don kadi pewnam mi be ladde kadi ha joni ko tabeji mabbe ko durata ko Allah wi alladhi akhraja almara Allah dabeji men ko durata ko de do nyaami de do kude de do ledde kanko tagi dabeji men yo nyaam yo njar so fayi ha joni kirsen tebuji din nyaamen walla biren ko se meden jaren walla baddo den hen Allah yi famina rakubuhum wa mina yakulun kono so be nyaami be kari Allah wi be njattata jomira subhanahu Allah yo mantata o mantanta Allah kono Allah haali gonga iblis yi ma iwru yimbe yeso iwra chagal iwra bangeji fof o yi fala tajidu aktsarahum shakirun o yi jomira da hebata ko buri hewde jama tawata ina mantan ma Allah be mantanta Allah jomira subhanahu wa ta'ala wi wa qalilun min ibadiy yashkur kono ina famde jiyam ko mantimi Allah nyammina yarna seka demgal ma fewna ma nyiji ha fewa ano ha sa nyami haari nodda ko wana Allah walla sonano Allah e kaari walla batta hen ganda goppa gubba mojjer jomira subhanahu wa ta'ala wadamade jomira subhanahu wa ta'ala yamiri ha joni siftorde Allah ha sunedo ina yaatu hum tanno haaju wiya ko ya siftor Allah sarana tarodde wiya ko ya bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam kanko yamiri mi a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith bi adamoli Allah yo Allah dande sheneji gori hen dewi hen fo sa yaltim ya ufrana kam ya emi yetti jomira subhanahu wa ta'ala gittudo yam deedo toyde Allah kadi dandi kam ngadi ko wonno e ma ko nyaaw bondo so yaltano so dum wadi hakke yontere yaltani jawdi jogida faade jaba yo yijjini hen yo yaltuton dum non Allah walluma dum don yaltin dum nyen fo jamma nyalama mantata jomira subhanahu wa ta'ala dum wadi yamira kala ne jaltudo ya wi alhamdulillah wonno Allah wallima deedo hunde yalti ko non kadi Allah yamiri min hayse den daano e sempini fof yambi bismika allahumma ahya wa amut allahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'u deedo gede fo jabir den ko yen ciftor jomira subhanahu wa ta'ala non jabe Allah siftorgol Allah Allah yamiri deftere makko